To była grupa Motorhead w utworze tytułowym, właściwie można powiedzieć, jeśli chodzi o nazwę zespołu. Ta kompozycja później jeszcze była nagrywana w innych składach. W każdym razie po nagraniu płyty On Parole zespół na chwilę uległ rozwiązaniu, a konkretnie Larry Wallis zrezygnował z gry z Lemmym i no to była jedna z takich decyzji, dzięki której właśnie nie stał się gitarzystą bardziej rozpoznawalnym, no bo wkrótce później Motorhead zaczął odnosić duże sukcesy i artystyczne, i komercyjne też w jakimś stopniu na pewno. Natomiast jeśli chodzi o Larry'ego Wallisa, to wziął udział w nagraniu płyty swojego kumpla Micka Farrena, lidera grupy The Deviants. To był rok 1978, a album nosił tytuł Vampire Stole My Lunch Money. Transylvania. Couldn't work out the Bela Lugosi, a w tym żeńskim chórku brała udział m.in. Chrissy Hynde, czyli gwiazda pierwszej wielkości. Album Mika Farena, Vampire Stole My Money Lunch, Bela Lugosi, a wcześniej Trouble Coming Every Day, fragment debiutanckiego albumu Franka Zappy i Mothers of Invention, czyli Freak Out. Całkiem przyzwoita wersja. Pozostajemy jeszcze na solowej płycie Mika Farena. Mówię solowej, ale Larry Wallis był bardzo ważną postacią w życiu Mika Farena, szczególnie na tej płycie, dlatego że zagrał na gitarach, na basie i też wyprodukował całość, a też był współkompozytorem niektórych utworów. Wracamy do muzyki Half Price Drinks. Drunk in the Morning i Half Price Drinks. Utwory skomponowane przez Micka Farena z pomocą, właściwie z pomocą, po prostu razem z Larry Wallisem. Oba, czyli Half Price Drinks i Drunk in the Morning. Mick Farren to jest też bardzo ciekawa postać i też artysta, który raczej zdobył undergroundową sławę. Może kiedyś będzie okazja, żeby sięgnąć po więcej nagrań właśnie w jego wykonaniu. Lata 70. mamy za sobą. Później nastąpiła dłuższa przerwa w aktywności muzycznej, twórczej Larry'ego Wallisa i ważniejsze rzeczy dopiero zaczęły się dziać w kolejnej dekadzie, chociaż też nie było to jakieś mistrzostwo świata, ale nagrał całkiem ciekawy singiel, który za chwilę się pojawi. Trzy fragmenty z lat 86-87. Pierwszy nosi tytuł I Love You So You're Mine. Yeah. I Might Be Lying, a wcześniej też swego rodzaju hymn Leather Forever. Faktem jest, że zarówno Larry Wallis, jak i jego koledzy z bandy, nazwijmy to w cudzysłowie, czy raczej z towarzystwa, powiedzmy, często ubierali się, często nosili właśnie skóry, no a skórzane czarne kurtki to była klasyka. Zresztą nie w ich wykonaniu, ale w ogóle w tamtych latach. Larry Wallis powrócił do nagrywania na przełomie wieków i w roku 2001 wydał płytę, która no, pozostaje jedną z najciekawszych, jeśli chodzi o jego dyskografię. Nie mówię tutaj o nagraniach solowych, bo tych było stosunkowo niewiele, ale w ogóle o całokształcie, czyli o wszystkich nagraniach i z grupą Mika Farena, i z Pink Fairies, i z Motorhead, a w międzyczasie też współpracował chociażby z zespołem Stevie Tooka, Shagrat. Stevie Took to ten perkusista, trochę też wokalista, który współtworzył duet Tyrannosaurus Rex w latach 60., w drugiej połowie lat 60. z Markiem Bolanem. Kolejny artysta, który nie osiągnął sukcesu komercyjnego, a częściowo na pewno na niego zasługiwał. No ale wracamy do Larry'ego Wallisa, rok 2001, płyta zatytułowana Death in the Guitar Afternoon. heavens here. In a darkened room, paradise always comes too soon. Now I'm looking at the stars through the bars of a cave. The thrill kind of drops away at the lift of stay. You know I live on a low rent, part of the cosmic divide. And real estate values on Mars are starting to slide. Yeah, they're starting to slide. Damn, this house is Mrs. Hippie Burning, a wcześniej Are We Having Fun Yet? Dwa fragmenty albumu Death in the Guitar Afternoon, oczywiście Larry'ego Wallisa. Jesteśmy jeszcze na tej samej płycie, a to dlatego, że specjalnie dla potrzeb tego wydawnictwa Larry Wallis nagrał raz jeszcze swój, powiedzmy, mikroprzebój Police Car z roku 77. Tym razem nie w krótkiej wersji 3-minutowej, ale blisko 8-minutowej wydłużonej. I to mnie bardzo ucieszyło, przyznam szczerze, dlatego że uważam, że dopiero ta dłuższa wersja w pełni oddaje zalety tej kompozycji, jak również, no, myślę, że już przynajmniej część z Państwa udało mi się przekonać do tego, że Larry Wallis był gitarzystą naprawdę bardzo dobrym i niedocenionym, więc jego grę na gitarze również można podziwiać właśnie w tej dłuższej wersji. Police call. Police call. I'm a Police Car, Larry Wallace z płyty Death in the Guitar Afternoon. Przypominam, że słuchaliśmy dzisiaj nagrań tego artysty nie tylko dlatego, że rok temu zmarł, ale również dlatego, że mało kto o nim słyszał w naszym kraju, a całkowicie niesłusznie, moim zdaniem. Larry Wallace za nami, natomiast w minionym tygodniu też dotarły do nas dwie bardzo smutne informacje dotyczące węgierskiej grupy Omega. Otóż najpierw zmarł grający na instrumentach klawiszowych, głównie w zespole Laszlo Benke, a parę dni po nim basista Tomasz Michaj. Dziś na zakończenie dziewczyna o perłowych włosach. Grzegorz Hoffman, dziękuję. Do usłyszenia. Hozzá egy kis csillag.